سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس پر 100 آدمیوں کی جماعت نماز جنازہ پڑھ کر سفارش کرے تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حدیث نمبر 3144، مسند احمد۔